Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co do pandemii, musimy być gotowi na złe informacje, powiedział w Trójce rzecznik rządu. Ceny prądu będą rosły, ale nie dramatycznie, mówi pełnomocnik rządu do spraw energetyki. Dziś Dzień Mężczyzn, w tym serwisie życzenia od pań. Nie możemy w tej chwili mówić, że trzecia fala epidemii koronawirusa słabnie, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller. Ta liczba jest na bardzo wysokim poziomie, tak czy tak. I nie możemy jeszcze w tej chwili mówić o tym, że trzecia fala maleje. Mam nadzieję, że za jakiś czas będzie to możliwe, ale w tej chwili niestety musimy być gotowi na to, że raczej będą spływały złe informacje. Rzecznik rządu wyraził nadzieję, że nie trzeba będzie wprowadzać kolejnych ograniczeń na Mazowszu, gdyż jak dodał, sytuacja w tym województwie nie jest jednoznaczna. Decyzją rządu takie zmiany wprowadzono do tej pory na Warmii i Mazurach, a od najbliższego weekendu będą obowiązywały na Pomorzu. Wzrostu cen prądu w najbliższych latach spodziewa się pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Spowodowane jest to rosnącym kosztem, który ponosimy za wydzielanie do atmosfery dwutlenku węgla, powiedział Piotr Naimski w pierwszym programie Polskiego Radia. One nie będą rosły dramatycznie. Będziemy oczywiście się starali, żeby w szczególności dla nas w domach, dla odbiorców prywatnych i małych, żeby one rosły umiarkowanie. Przełom liczymy, że nastąpi około roku 2030. Wtedy ta transformacja energetyczna, której w Polsce podlegamy i którą prowadzimy, ona zmieni sposoby produkcji prądu elektrycznego w Polsce. Piotr Naimski dodał, że w kolejnych latach budowane będą elektrownie bezemisyjne, a ponadto rząd postawi na źródła odnawialne, jak farmy wiatrowe, energię słoneczną, a także elektrownie jądrowe. W Warszawie odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe Jana Lipińskiego, byłego działacza opozycji demokratycznej w czasach PRL. Zostanie on pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 13 od mszy świętej w kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Będzie ona transmitowana w internecie na kanale kościoła w serwisie YouTube. Następnie koło godziny 15.30 rozpocznie się pogrzeb na Powązkach Wojskowych. Jan Lityński zostanie pochowany obok innych znanych działaczy opozycyjnych Jacka Kuronia, Bronisława Geremka i Henryka Wójca. Jan Lityński utonął 21 lutego w Narwi w okolicach Półtuska, gdy próbował uratować psa, pod którym wcześniej załamał się lód. Straż znalazła jego ciało 6 dni później. Miał 75 lat. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jan Lityński był działaczem KOR i doradcą Solidarności. Podczas stanu wojennego był internowany i aresztowany. Po 1989 roku był posłem trzech kadencji, a w latach 2010-2015 doradcą prezydenta. Ustawę o niemal całkowitym zakazie aborcji podpisał gubernator amerykańskiego stanu Arkansas. Dopuszcza ona przerwanie ciąży wyłącznie w przypadku zagrożenia życia matki. Przeciwnicy tych przepisów zapowiadają walkę sądową, zanim wejdą one w życie. Uchwalona przez parlament Arkansas ustawa jest najbardziej restrykcyjną w Stanach Zjednoczonych. Nie przewiduje ona wyjątków nawet w wypadku gwałtu i kazirodztwa. Gubernator Hutchinson stwierdził, że wolałby, aby takie zapisy znalazły się w dokumencie. Podpisał jednak ustawę, tłumacząc to swoim głębokim sprzeciwem wobec aborcji oraz faktem, że nowe przepisy zostały przyjęte przez stanowy parlament przytłaczającą większością głosów. Podpisana przez gubernatora Arkansas ustawa ma wejść w życie za 90 dni. Przedstawiciele Amerykańskiej Unii Wolności Obywatelskich określili nowe przepisy mianem okrutnych i niekonstytucyjnych i zapowiedzieli, że podejmą próbę zablokowania ich na drodze sądowej. Republikanie gotowi są jednak na batalię prawną, licząc na to, że ustawa trafi do Sądu Najwyższego, co będzie okazją do podważenia decyzji w sprawie Roe vs. Wade z 1973 roku, legalizującej aborcję w całych Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie jest tak znany jak Dzień Kobiet, ale zawsze. Dziś Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Panowie lubią otrzymywać prezenty, a jeszcze bardziej komplementy. Za odwagę, pomoc, wsparcie i myślę, że za tę nutkę taką dżentelmena, która jeszcze w niektórych została do dzisiaj. Za poczucie bezpieczeństwa, które nam dają. Za szczerość, lojalność, zrozumienie. Czego życzymy? Teraz w tych czasach zdrówka przede wszystkim, szczęścia i dużo miłości. Cierpliwości do nas. Na świecie Dzień Mężczyzn obchodzony jest w różnych dniach. W Polsce dziś ze względu na wspomnienie 40 męczenników z Sebasty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki ze sportu. W piłkarskiej Lidze Mistrzów do grona ćwierćfinalistów dołączyły drużyny Borussii Dortmund i FC Porto. Porto przegrało po dogrywce, grając przez ponad godzinę w osłabieniu 2-3 z Juventusem. Zaliczka z pierwszego meczu, wygranego 2-1, wystarczyła. Bramki starej damy strzegł Wojciech Szczęsny, błędu się nie ustrzegł. Jak na zawołanie gola za golem strzela Erling Haaland. Trafił po raz 14 w 20 meczach Champions League i jest to najlepszy snajperski wyczyn w historii. Norwega komplementuje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel. Właśnie to jest wzór, do którego trzeba dążyć. Nasi młodzi piłkarze, którzy myślą o karierze piłkarskiej, właśnie poprzez tego typu piłkarzy muszą rozumieć, jak bardzo trzeba pracować, żeby grać na takim poziomie, na jakim gra Haaland. Jeśli się chce grać w najlepszych zespołach w Europie i na świecie, to właśnie tak trzeba wyglądać jak ten zawodnik. Fantastycznie gra, znakomicie się spisuje, grał i w obronie bardzo skutecznie i w ataku, także z przyjemnością go się ogląda. Dziś ciąg dalszy grania w Lidze Mistrzów. O 21:00 rozpoczną się dwa mecze. W Budapeszcie Liverpool, który wygrał 2-0 w pierwszym meczu, zmierzy się z RB Lipsk, a w szlagierze wieczoru Paris Saint-Germain podejmie Barcelonę, która postara się odrobić straty z Camp Nou. W Katalonii było 4-1 dla PSG. Iga Świątek postara się złamać swoją rywalkę w turnieju w Dubaju. Nie będzie łatwo. Hiszpanka Garbine Muguruza to była numer 1 światowego tenisa i zwyciężczyni, podobnie zresztą jak Świątek, French Open. Obie panie zagrają przeciwko sobie po raz pierwszy. Początek o 16:00. Dziś także początek kolarskiego klasyku Tirreno Adriatico. W stawce 5 Polaków. Rafał Majka, Maciej Bodnar, Łukasz Owsian, Łukasz Wiśniowski i Michał Kwiatkowski, czyli triumfator wyścigu dwóch mórz z 2018 roku. I tym razem może zamieszać, mówi Zenon Jaskuła, który w 1990 roku zajął drugie miejsce. To jest jego wyścig. Nawet jak będzie trochę poturbowany, a noga podaje, to będzie walczył. On jest takim dynamicznym zawodnikiem, dobrze się ściga i powinien tam pokazać pazurki. Ściganie jest tam zawsze ciekawe, bo tam górki, na runda końcówka. A za oceanem? Dwa tygodnie minęły od bardzo groźnego w skutkach wypadku Tigera Woodsa, jednego z najpopularniejszych sportowców na świecie. Golfista miał operowane dwie poszkodowane nogi. Wciąż za wcześnie jest, aby wydać jednoznaczną opinię, czy po groźnym wypadku Woodsa, do jakiego doszło w Kalifornii na przedmieściach Los Angeles, będzie on w stanie w pełni wrócić do czynnego uprawiania sportu. Na temat aktualnego stanu zdrowia golfisty wypowiedział się Jay Monahan, komisarz golfowego turu Wielkiego Szlema. Kilkakrotnie w ostatnim czasie kontaktowałem się z Tigerem oraz członkami jego zespołu. Dobra wiadomość jest taka, że powoli wraca on do formy. Czuję wsparcie całego sportowego świata i to pomaga mu w rekonwalescencji, mówił Monahan. Wieloletni przyjaciel Woodsa, Steve Stricker, powiedział, że ma nadzieję, iż Tiger będzie w jego drużynie podczas turnieju Ryder Cup, w którym Stany Zjednoczone zmierzą się z Europą. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport kilka minut po 17:00. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Środa będzie słoneczna, chmury mogą się pojawić jedynie miejscami na wschodzie, południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam też może przelotnie padać śnieg. Na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie się utrzymywała powyżej zera. Niewielki mróz przewidywany jest jedynie na północnym wschodzie. Na zachodzie w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 7 stopni. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie. Tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC, NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkob.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Elżbieta Malinowska, Małgorzata Łukowska, Tomasz Żonda. Witamy. Dzień dobry. Jak minął poranek? Bardzo dobrze. A czy ja mogę wykorzystać ten moment na chwilę prywaty? Nie wiem. Dziękuję. Zapytajcie dyrektora. Chciałabym wszystkim mężczyznom dzisiaj złożyć życzenia z okazji Dnia Mężczyzny. Żeby nie musieli już obchodzić święta 30 września z okazji Dnia Chłopca. Ale tak naprawdę. Dzień Mężczyzny? Dziś jest Dzień Mężczyzny, oczywiście, że tak. Nie, tak naprawdę, drodzy panowie, wszystkim wam życzę, żebyście byli i chłopcami, i mężczyznami, kim tam chcecie, bo jesteście bardzo fajni, bez was ten świat by nie był taki cudowny. Poczekaj, Tomku, bo ty też jesteś mężczyzną. Ja mam dla ciebie niespodziankę. To teraz ci dam, proszę. O, dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Jajeczko. Niespodzianka. Dobrze, to tyle ode mnie i czekam na państwa, nie tylko na panów, pod numerem 227 trójek. A ja pod adresem mailowym ukf@polskieradio.pl, a rozpoczynamy od laocze i zimy stulecia. Wiesz, że dla wielu młodych ludzi ten rok jest zimą stulecia, bo takich mrozów nie było jeszcze podczas tego wieku. No ja pamiętam jeszcze mrozy większe, ale ja już jestem stara, więc podejrzewam, że dla tego rocznika stara. 2000 rzeczywiście. 18 lat. Stara. A dziękuję ci bardzo. Ja pamiętam śnieg, który był zimą właściwie do pasa. Teraz tego już nie ma. Ale to nie wiem, ile miałeś wzrostu wtedy. Nie no, jestem starszy od ciebie, to pamiętam jeszcze więcej od ciebie. Dziękuję. Zapraszam państwa do kontaktu i czekam na państwa propozycje. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. Stulecie i grupa Laocze. 22 i 7 trójek, telefon dzwoni. Ja mam takie pytanie, czy można zamówić piosenkę zespołu Black Sabbath? We'll be right back. Black Sabbath i Paranoid. 22,7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Pan Grzegorz pozdrawia wszystkich panów z Norwegii i prosi o AC/DC. Proszę bardzo, Highway to Hell. Highway to Hell i grupa AC/DC. 22,7 trójek, ukf@polskieradio.pl. Pani Grażyna mówi, a może by tak Iggy Pop dla nas zaśpiewał, bo dawno nie było Passengera. No to proszę bardzo. Stars come out tonight. You see the bride and

To była grupa Tilaf, a właściwie należałoby powiedzieć, że dziś chłopaki nie płacą. Dzień dobry, a może coś polskiego, spokojnego posłuchamy? Bardzo proszę, dziękuję, pozdrawiam. Nauczyłeś mnie czekać na twój uśmiech i spojrzenie. Nauczyłeś mnie pięknieć w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać się, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą, w listach, kwiatach i noc ciemną. Mówisz pięknie o miłości, lecz uciekasz wciąż przede mną. Kochasz mnie jak nikt przed tobą. Czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą. Czemu więc uciekasz ode mnie? Zespół Manam. 22,7 trójek, klub UKF, Małopopolski Radio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje, a za chwilę na prośbę pana Zbigniewa zespół Nocti i piosenka Huragan. Ten utwór miał swoją premierę w audycji Trójka Żąda Debiutów. No i oczywiście czekamy na nagrania debiutantów. Kolejne debiuty Małopopolski Radio.pl. Jest jakoś tak intymniej,

Forever i grupa Oasis. Ja miałem przyjemność robić wywiad z Noelem Gallagherem i to był jeden z ostatnich przed rozpadem grupy Oasis. To tyle dzisiaj w muzycznej poczcie. Bardzo dziękujemy. Na koniec jeszcze Republika. No to jeszcze nie, ale już prawie 9:50. Informator ekonomiczny. Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I Marcin Jagiełowicz, witamy. O 11:00 wicepremier Jarosław Gowin ma zaprezentować wyniki tzw. Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. To ma być podsumowanie konsultacji z branżą. Do końca stycznia przedsiębiorcy mogli wypełnić ankietę, która dotyczyła m.in. problemów z funkcjonowaniem branży, narzędzi potrzebnych do inwestycji czy rozwoju pracowników. I ta Biała Księga ma być częścią nowej polityki przemysłowej do 2030 roku. Pytanie, czy dzisiaj usłyszymy jakieś konkrety dotyczące rozwoju przemysłu? Bo nie wiem, czy pan ma też takie wrażenie, ale mówiąc przemysł, no to idziemy bardzo szeroką ławą, bo to są bardzo różne firmy zatrudniające, tutaj też cała paleta, ile osób i jak funkcjonujące, prawda? Tak, natomiast ja myślę, że mówiąc przemysł, też widzimy troszeczkę kierunek, w którym się tak naprawdę, w którym tak naprawdę sterowano by rozwojem polskiej gospodarki. Bo zwróćmy uwagę, że jeszcze o ile mniej więcej dekadę temu mówiliśmy, że najważniejsza jest gospodarka oparta na wiedzy, oparta na usługach i tak dalej, i tak dalej. O tyle dwa kryzysy, czyli mniej więcej kryzys finansowy z 2007 i teraz kryzys wywołany pandemią koronawirusa, jednak pokazał, że tak naprawdę oczywiście gospodarka oparta na wiedzy jest ważna, ale tak naprawdę twardy przemysł też jest ważny. Zwróćmy uwagę, że w tej chwili tak naprawdę Chiny budują swoją pozycję na tym, że są fabryką świata. Unia Europejska mówi o tym, że trzeba się reindustrializować, o tym samym mówił Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. Czyli mówiąc prosto, po takim zachłyśnięciu się tą właściwie gospodarką taką niematerialną, nagle okazało się, że tak naprawdę przemysł jest jest taką twardą kotwicą gospodarki, a weźmy pod uwagę jeszcze jeden element, że Polska tak naprawdę jest krajem bardzo mocno przemysłowym. No i pojawiały się też zresztą komentarze, że to właśnie pozwoliło nam jednak ten kryzys przejść stosunkowo lżej niż niektórym państwom Europy Zachodniej. Dokładnie tak jest. I poza tym tylko, że jedyny problem, jaki mamy z tą gospodarką, jest taki, że ta gospodarka jest, powiedziałbym, mocno odtwórcza. To znaczy my jesteśmy tak naprawdę jako Polska w dużej mierze podwykonawcą dla, powiedziałbym, firm z tak zwanej starej Unii, zwłaszcza firm niemieckich. I już plan Morawieckiego trochę mówił o tym, że musimy wychodzić właśnie z takiej pułapki średniego rozwoju, takiej podwykonawczej gospodarki w stronę gospodarki, która sama, powiedziałbym, pewne rzeczy kreuje, pewne rzeczy i też jakby zbiera większą wartość dodaną. I domyślam się, że troszeczkę Biała Księga Gowina też będzie trochę o tym samym. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Znowu, dekadę temu wydawało się, że w zasadzie geografia nie ma znaczenia. No można wszystko produkować w Chinach i przywozić. Okazało się, że nagle pandemia pokazała, że niekoniecznie, że tak zwane łańcuchy dostaw, że mogą tak, się że coś można wytworzyć u siebie albo, że tak powiem, w bliskim terytorium, na przykład na terenie Unii, to też jest istotny element konkurencyjności, też istotny element przepływów strategicznych. Więc sytuacja, w której tak naprawdę Europa Środkowo-Wschodnia jako region relatywnie uprzemysłowiony, a z drugiej strony region o relatywnie jeszcze niższych kosztach pracy, może być, powiedziałbym, taką trochę fabryką reszty Unii. Trochę, może powiedzieć, skracać łańcuchy dostaw, niekoniecznie z Dalekim Wschodem. Może się okazać, że pewne rzeczy innowacyjne, pewne rzeczy konkurencyjne cenowo, pewne rzeczy wreszcie także, mówiąc klasykiem, nasze i przez nas zrobione, możemy produkować tutaj. Więc to jest element, który, myślę, jest słusznym, byłby słusznym kierunkiem, powiedziałbym, kierowania polskiej gospodarki na te tory. Zobaczymy o 11. Godzina 11. Jarosław Gowin i Biała Księga Rozwoju Przemysłu. Mówi pan o nowoczesnej gospodarce. Drożeją, proszę pana, zezwolenia na emisję CO2. I to jest zła wiadomość dla tych spółek, które mają cały czas w swoich zasobach technologie oparte o węgiel. Zresztą może powiedzmy krótko tylko, czym te zezwolenia na emisję dwutlenku węgla są. To jest, nie wiem, czy się pan zgodzi, to są takie mandaty za psucie powietrza, tylko że te mandaty są wyceniane rynkowo. Tak, to jest mniej więcej mandat albo podatek, można powiedzieć, za emisję CO2 do atmosfery. Przy czym oczywiście ten mandat też nie jest zawsze jednakowy, bo to jest tak, że im bardziej emisyjne źródło, tym ta opłata jest wyższa. Dlatego też Polska akurat dość mocno dostaje, powiedziałbym, obciążenie z tego powodu, dlatego że jednak duża część naszej energii jest jednak wytwarzana z węgla. W związku z tym, bardzo duża część na przykład podwyżki cen energii, którą w tej chwili obserwujemy w rachunkach, które dostajemy, no to jest właśnie tylko i wyłącznie opłata, którą musi podnieść elektrownia za emisję cen CO2. Oczywiście to jest też element, który ma, można powiedzieć, wpychać troszeczkę kolejne gospodarki jednak na drogę do bardziej zielonej, bardziej czystej energii. Więc no, to jest też trochę element, który jeżeli sobie mówimy o tym, czy tak naprawdę my powinniśmy mieć elektrownię atomową, czy my powinniśmy od węgla odchodzić szybciej czy wolniej. To jest silny argument. To jest silny argument, który po prostu każdy z nas widzi w swoim portfelu. Oczywiście, że Europejski Zielony Ład też jest, powiedziałbym, w dużej mierze zideologizowany. Tutaj też oczywiście to nie jest też tak, że jest to pewien element faktycznie administracyjny, niekoniecznie wynikający z rynku, ale wmontowano w niego bardzo, powiedziałbym, konkretny i bolesny mechanizm rynkowy pod tytułem właśnie ceny emisji. I te ceny emisji każdy z nas w swoim portfelu widzi, kiedy płaci rachunek za prąd. Te ceny emisji widzą takie spółki, a my pośrednio, jak PGE czy Tauron. Ich pomysł to jest właśnie wymontować z nich te aktywa i wmontować w jakąś spółkę, która miałaby przejąć te aktywa. Dzięki temu takim spółkom byłoby łatwiej, jeśli chodzi o kredyty bankowe. Ale tu musimy, jeśli chodzi o ten temat, postawić kropkę, bo jeszcze przed nami duży temat również naszego giganta spółki. Orlen ma umowę z ExxonMobil. Chodzi o dostawę dostawę około 1 000 000 ton surowca w ciągu roku na potrzeby rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Teraz rafinerie płockiego giganta są zaopatrywane głównie, tu mówię o długookresowych umowach z Arabii Saudyjskiej i z Rosji, na takie dostawy spotowe, to jest Morze Północne, Angola, Nigeria. Czy my uciekamy Rosjanom? Czy powiedziałbym tak, trochę tak, to znaczy zauważmy, że myśmy tak naprawdę Rosjanom uciekli już dość dawno temu, bo mniej więcej w roku bodajże 2016-17 ilość ropy rosyjskiej przerabianej w rafineriach Orlenu spadła tak naprawdę poniżej 50%, zaczęła oscylować w okolicy 50%. No oczywiście, że powiedziałbym kolejny kontrakt tym razem ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywiście elementem, można powiedzieć, troszeczkę jeszcze przeważania tej dywersyfikacji. Też oczywiście trochę elementem presji ekonomicznej na dostawców rosyjskich, bo pamiętajmy, że Orlenowi skończyła się umowa z Rosnieftią, właśnie taka długoterminowa i element pokazania, że my że jest rynek i my na tym rynku tak naprawdę mamy gdzie iść, więc możemy żądać lepszych warunków, jest też tutaj elementem bardzo istotnym, ale ja bym też zwrócił uwagę na bardzo ciekawy aspekt technologiczny, to znaczy ropa... To jest ropa z Teksasu. Tak, ropa z Teksasu jest ropą, powiedziałbym, lekką i słodką, a od tego, mówiąc prosto, co się do rafinerii wleje, zależy, jakie produkty będą produkowane. Do tej pory, powiedziałbym, była pewne faworyzowanie rop ciężkich, rop ciężkich, dokładnie dlatego, że z nich więcej wychodziło tak zwanych destylatów średnich, mówiąc po prostu diesla i paliwa lotniczego. W momencie, w którym zaczyna w tym portfolio przeważać ropa lżejsza, to też pokazuje, że bardziej nastawia się w tym momencie producent na zaopatrywanie destylatów lżejszych, czyli benzyn, czyli surowców przede wszystkim dla petrochemii. No bo zwróćmy uwagę, no jednak napęd dieslowski staje się w skali świata coraz mniej popularny. Lotnictwo, mówiąc prosto, z powodu pandemii leży. W związku z tym to jest też element pewnego takiego dostosowywania się do rynku, natomiast no także element... Króciutko tylko pana zapytam, czy będziemy teraz patrzeć na tą ropę amerykańską WTI? Często patrzyliśmy teraz na ropę Brent, to jest ta najpopularniejsza, ale też cena właśnie tej słodkiej, teksańskiej ropy jest bardzo ważna na rynkach światowych, no a teraz będziemy chyba na nią patrzeć jeszcze uważniej. Pewnie będziemy patrzeć uważnie, generalnie i tak ją widzieliśmy, ponieważ tak naprawdę mamy dwie wielkie giełdy surowcowe na świecie, czyli Londyn i Nowy Jork. Oczywiście Nowy Jork bardziej notuje właśnie te ropę WTI, natomiast i tak ją, można powiedzieć, widzieliśmy na innych rynkach. Oczywiście pewnie będzie w tej chwili więcej oczu skierowanych na Nowy Jork, natomiast też pamiętajmy o tym, że tak naprawdę te różne gatunki rop są, ich relacja cenowa między sobą jest z reguły podobna, czyli jak rynek rośnie lub spada, to mniej więcej wszystkie rodzaje rop idą za tym trendem. No tyle tylko, że mają pewną naturalną jakby różnicę cenową, biorącą się oczywiście z tego, jak one są, że tak powiem, uwarunkowane technologicznie, czyli którą się przerabia taniej, którą się przerabia drożej. Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Było mi bardzo miło, a państwu życzymy dobrych inwestycji i decyzji dzisiaj. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia.